τραγούδησέ μου μια φορά. Και πέτα με στα σύννεφα να φτάσω. Μονάχα εσύ μαζί μου να γελάς. Και μίλησέ μου διαρκώς για όσα θα υπάρξουν μεταξύ μας. Για όσα κι αν φοβάμαι δυστυχώς. Κάνε μια ευχή, την πιο γλυκιά που θα έκανες. Την πιο πονηρή, πες τη μου στο αυτί. Ψιθύρισέ την ξανά. Μου δίνει ζωή. Όνειρεψου εμένα κι ακολούθα με σένα. Ρόδινο όνειρο μόνο για μας. Κράτησέ μου τα χέρια, δεν φοβάμαι κανένα. Απόψε θα μπω στο ρυθμό της χαράς. Όνειρεψου εμένα κι ακολούθα με σένα. Ρόδινο όνειρο μόνο για μας. Κράτησέ μου τα χέρια, δεν φοβάμαι κανένα. Απόψε θα μπω στο ρυθμό. Το άγγιγμα σου πανίκος, το πρόσωπό σου άγγελος αγάπης. Εσένα ακόμη θέλω συνεχώς, μαζί σου νιώθω σιγουριά. Την κάθε μου ημέρα ξημερώνεις, μείνε δίπλα μου σε όλα αυτά. Κάνε μια ευχή, την πιο γλυκιά που θα. Για μας.